الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون سورة کے مخ کے مقاصد بیان شو اب یار پسی تخویف او بشارت بیان شو دوڑ فریقین و حال اس ور پسید و زواجر و مقام دی اوی خلق لا اللہ زجر او زورن اور کئی چغیدی مقاصد و خیال نسا تھی قرآن تا بیان کرل نظر قرآن صداقت اونه پیغمبر نمصلی توحید او آیات کې یو مطلب اول الله رب العزت دو قسمه ارادی دی یو اراده بیانې چه په دنیا کې ډیره ده زیاته ده او اکثریت یې ده دماغ بیانې چې هغه ډیره کمه ده هغه زیاته اراده دغه ده چې الله وي زه مخلوق له خیر ورکوم کله چې دوی غواړي سوال کوي زه قبلوما انی محرومکم تقبل رحمتننا نعمتننا دا اراده د الله په دنیا کې زیاته چلی ادویمه اراده د شر دا او د عذاب دا نوازی په نسبت سره کمه ده ولې الله رب العزت وی کچره دام ډیر شي دکه خیر او برکت چې می زیات ته نو کدا سدا بل طرف زیات کم نو خلق و پاتې نشي په دنیا کې مړ بشي هلاك بشي ولو يعجل الله للناس الشر کچره تلوار کوله الله د خلق د پاره په عذابونو او مصیبتونو استعجالهم بالخير څنګه چې تلوار کوي د دې لپاره په خیر او برکت او په نعمت سره او ځکه چې ولا عذابونو زرزر راوستین لقضی الیهم اجلهم فیصله شی بودی تا خپل نیټه بس مرګ براغلو پینو دا خدای په دې نعمتونو په دې برکتونو او رحمتونو کې مشغول دینو وخت تیریږي او کله هغه سي په مصیبتونو رااله انسان څه شي دې دې معمولیون تر نټینګیږي نو چې د کال کې پیوزل مرز راشي تبا اوٹو خیر راشی اغیطا نٹنگی نوچ بیا اروخ ہوئے نو بس ختم باو وڑے بیو دا یاتیو مقصد دا ادوے مقصد چگا واضح دے اغا مشہور دے اغا اللہ رب العزت غلط و اخلاق و رد کی چی انسان کی خواہ اخلاق و مشتے و غلط اخلاق و مشتے کہ انسان مسلمان دے او کہ کافر دے الناس عام دے دل تہا نو دی یو غلط عادت بیانی اللہ رب العزت اغدار چی معمولی گون تی طبیعت خراب شی نو خیری کئی گورا زن تخیری کئی اولاد تخیری کئی دغزی کسو مال او کاروبار ناغی تخیری کئی از خلقو تا پکیم کئی چی مخیشی چاہتا کنا نلاوی دا اخلاق سیئ ادی غلط اخلاق ہاں اللہ رب العزت وی زما رحم دارے زما فضل دارے چیزا دخلی تا نگو رما دیکھو بلگیائی وی بچی اللہ ما مر کے زما دا مالا و زما اولاد تل تباکی و دا بلگیا وی اللہ رب العزت وی زما دخلی تا نگو رما او که چره د په خلې می عمل کول نو بس بیا په کې سو او چې د څنګه ویلې نو اقا څه به کېدم دیو جنا یو تابعی دی مشهور شهر ابن حوشب د محدثین خو ډیر خوښ نه دی خو خیر اذان له خبر را او ما په کتاب کې چې تللی ذلیو چې الله رب العزت دی ملائکو ته وی ناو ایمال دلو یو کتاب کی جی اللہ رب العزت دی ملائکو توی چی زما دا بندک لغصہ شی کنا نو چی دے ارسوی ناغ ملی کئے دا غصے پو وقت کے کدے وارسوی خدا عملی کئے کنا دا سمرد اللہ رو رحم حدیث کے راضی نبی علیہ السلام و سفر روانو صحابه کرام ور سرو پو خانو یو تنو داغو اوخی سرکشی شو روکلا ساری باندیم دا چلکی کنخا دا چلکی بعض خدا سی چی اغا بیا داغن زان ساتی ځکه یو وخت کې نبی علیہ السلام او صحابه کرامو داسې دیو سړی او دانګلو هغه بیا چې راټینګول شو نو بس بلی او تن سره لیندوا اړیر ماهر او ها لیندي او تونیوا او چې وی وشت په غشي باندې اغاړونو خو زید د زینا نبی له سلام هغه ته وی چین لیازل الانعام اوابذو کاابذ الوحش دا زمونږ دا ساروم کله کله دا ځنګلي او جانور په شانتی کله سوري شي لیوانتو پیراشی نوی دا دیم دقا علاج دیل کدازی سڑی چیو کو بس دی بیا را ٹنگوائی ما دی بس اوک را ٹنگی خوچی دا صدا سرائی کا نا نوولی بس اگا حکمو سن ناگا پس افرت لو دی او سڑی اوخی سرکشی شورو کلاو ناغو تاوی پخپل جبا که چه شع لعنک اللہ سمشا تاغان اللہ لعنتو کی نبی علیہ السلام واری دا لرنا ویدا سوک دے چه خیری اکڑی دا پلانې دي وته وای چې زموږ نرستو شي موږ د سره مرګرتیا نکو ځکه چې څنګه دوی نو هغه خلانتی شو نو موږ د لعنتی شي سره بس منزل کو او دا وګو ډری دي شي ولو يعجل الله للناس الشر کچره بل فرض الله تلوار کوله خلق لره په عذاب سره په مصیبت سره چې ځان ته خیری کوي استعجالهم بالخير څنګه چې الله ول تلوار کوي په خیر او برکت سره چې کله دې سوال کوي چې د خیر او برکت سوال کوي او دعا کوي ځان ته خپل اولاد ته خپل اهل او عیال ته نه الله قبلی کنا نو کدا سی ولدا خیری قبلولې لقضی الی مجلهم نه الله بس خیری خوسی خدای کنا د مرګ سوالی د هلاکت سوالی که ځان ته وي قبل ته وي او خدای دې غرق کا خدای دې تباہ کا خدای دې داسې اندغه ته هلاکت نه وي لقضی الی مجلهم چې دې څنګه سوال کړو الله قبلولې نو هلاک شي بنو پلا دا سن کوي کنه د الله رحم زیات رحمت یې مخ کې شوې ده په قهر ښا نو فیصله شوې و دي تا غني تد دي مرګ به پراغله و نو بس دا الله فضل او رحم ده سوال پیدا چې اغي خو وسوم غکار کوي اغي حسین عبرت خاطر نه کچ غنیرا توبه ویست چې ربیا بچره خیر نه کو بیا بچره نه ځان تا نه اولاد تا نه الله وی وکنه په نظر الذین لا یرجون لقانا الله ای مونږه پریزو کسان پروا په نساتو چری امید نساتی يرنه کې زمونږ ملاقات نه فی تغیانیم یعمهون بس پا دی اخپل گمراہے کی او سرکشے کی دغس حیران او سرگردان بئی بس کل دانتا کل بلتا دا خیرے او کنزل او اینا با کئی خوا اللہ وی کئی با زوم پی پروان ساتم خوا اس ور پسې آیات کې الله د دغه سړی دروغ ثابتې ښا هجه کوم خیری کی ځان تا کنه کله یې مال مرګ راولې کله یې کومه باندې بل قهر نازل کيو دله کیای کنه اکل وی ورم ارز چاله مرگ دے ملکی گیو مونگ باندی کر چلے رانگے عزرائیل اللہ علیہ السلام تبوئی دا غاڑا نہیں معلوم انو دا غیر خبری کی اللہ بھی دروغ جن دے خوا بولی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کلی چورسی دا غیر انسان تا سو مصیبت و تکلیف دا نه چې غنې اخیری قبول شوه نه څه بس چې سم مقرری دنیا کې ولي پار بند راځي کنه دا انا ولای به خلوا زکړی او ما توازن کوي چې الله خیر یا الله خو دروغ جنتا خو یې چې مال مرګ او مال مرګ او چې وی دا انا ولای ما ته چې وی څنګه لی جنبه چډیر سخت ای پم وله پډډا پروته معلومی دا چډیر سخت ده په بنده باندې چې سخت راشي نه پاسې دی خو نشي اکه ناشته خو نشي بس په یو غاړه پروتي کنه او قائدن یا کله کوټی کم مصیبتی چې ناشتی او قائمن او یا اولاری دا غینا کم خواه خویو آواز بقی اللہ تا فریاد بقی اللہ تا ادا فریاد دیر پتی کی خواه لکه جناسا پا حادثه راشی زلزل راشی نو که سوک ملاس ده نو آقا هم چیغی وی که سوک ناس ده هم او کولار ده نو هم چیغی وی او پینسی پا برکی چه خدای خیر خدای خیر تا خواه خیر نگوختو تا خواه ده شر او ده عذاب نوم آغستو اللہ یکور در روغ جنتا چه مصیبت پراغن دیو سنگا اللہ تسوال نکی دا دی بدبخت انسان دا بدبخت مسلمانانو کیم دی کنا دیر دا یواز کافرو کی ندی خوا مسلمانانو کی دیر دا سی دی جاہلان فلما کشفنا عنو ذرہو اللہ یکل چمون لری کو تتنا مصیبت و تکلیف دا اللہ رحم غزیات تی کنا چود دی حال تا و پریشانی تا و دی دا تو ګوري کنه نلری کی ډیر مهربان په خپل باندې ځان وکړه مره دی بیا ګرځي ها خروغ موټ ګرځي مره ګرځي او جون تیرې په دنیا کې داسي کلم یذعنا الی ذر مس لکه چې زه आवाज نو کړم مونږ ته دا وی مصیبت لپاره چې رسېدلې وته او ثم نوې چې دا غ باندې دی هغه انسان دی ښه یری بالکل ښه اړو خیال کې ناراضي کلم یذعنا الى ذر مسه دا سه بے پروا او دا سه دلانه باغی او غافلان د خلق خدا تما اسرو دتا شیر اورګه جټکا په تیر شوا دیووس منځ کې او دیووس عبادت کې دیووس توبه او باسي دا هغه قشه ده ښه کس پرخ پکې رانه کلم یذعنا ته باندې چې مونږ ته आवाज کړو الى ذر مس داری مصیبت او تکلیف دپارا چرا سیدلی ہوتا اگا اخپل عدد نپری دی که شرک کئی نو کوئی نو اسم کئی که رسمیہ رواجی دی و بدعاتی دی نو اگا بدعات اسم کئی داولی کذالک آزوینا علی المصرفینا ما کانو یعملون اللہ وی دقا سی شان دخوا خیست شوی دی مشرکانو تا عملونا چی دی اے کئیم دقی که خواقی سواب گنی کنا چی آواز کول غیر اللہ تا چی آغاوز تا خوڑیر سواب دی آواز کول غیر اللہ تا چی آ رسول اللہ و یا نبی اللہ او یا حبیب اللہ دا خوڑیر سواب دی کنا دقی ناغی توبو بس خلقو لدعوت ور کئی دا بدعت خلق د خاسته شوی دی دا رسم او رواج خلق د خاسته شوی دی نو که ارسمره سخت پیراشی او دلت پیزیر شي کنه دا نپری دی چې تا ډیر کم بای داسي خوش قسمتا چې وای برت واغستو اگر نور خپل روانه وجاله ګناونه پرې خودو دا به چې تا ډیر کمی ښا اکثر دغه سی ښا دا ځکه یذې سره خپل عملونه خسته شي او دې کې څه ګناه دی کې څه چل دی هغه رسومات او نظرانې او شکرانې او جمعې او سلوې اخته او ختمونه او تعویذونه او هغه نه توبه نو باز خا نور پسې الله رب العزت تمکی ورکې ورها دم کی ور کی چې سم شاو غره او با دینی سما کتو بیا دیری چگی وی او دیر پر یادو نا که او بیا با دینا پری دم خواه گوری ولی تپا دی که شک که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم یقینا چې الله وی ما هلاک کړی دي هغه قومونه ستاسو نه مخکې دانه شما له کولې تاسو شي هغه لوی قومونه هغه ډېر درانه خلق چې دومره د زور او طاقت نه به کار اغست کنه نو الله یې سشوغي دنیا کې ښکاری چې څنګه مې هغه هلاک کړن دا چې وتا هلاک کوم غره سمشا دا کله هلاک ټول لما ظلمو کله چې هغه ظلم زیاتې شروع کړ اسی په کفر باندې الله څوک نه هلاکي ولی دا خو د امتحان ځای دی او الله او ته سبق خولې دی پړایي وتا جوخت کړی ده خو نو چې دا ستا سبق دی او دا یاد کا نو کامیاب بشي پاس بشي ډیر نمبر به واخلي او کدا دې یاد نه کو پرې دې خودنو پهل بشي رسوا بشي او ذلیل بشي بس دا پورو کنه هلاکول ته ساجت ده دا تعلیم الله ورکړ دې هر بندتا دې ته امتحان وي او اختیار ولا ورکړ دې چې ګور ساتوایم نه بس اختیار مې درکړې تعالی کزما دا خبره مانی نوستا فائدہ ده کني مانی نوستا نقصان دی وسونو کال باندې وسونو کال دې قومونو داسې جون تیر کړو دنیا کې ها هو دا ولي هلاک کړو ظلم شروع پیغمبرانو ته کوډه کنهستی پیغمبرانو ته دامونه کې خود پیغمبرانو ته تدبیرونه کول الله یې وسم نه پرې زمخه دا هو تا ظلم شروع او تا زمو مقابله شروع کړه لم ما ظلمو دا ما کله چې خلق دې ته لاسه چولې دې چوی دا حق پرسن پریزو دا حق دا آواز نمنکو دفکو چی دا په دنیا کی بیا نکی گی نو دقا وقت که اللہ بیا اغی تلاسا چولی دی قرآن زیب زیدی ذکر کرے خوا لما ظلمو یہ ذکر ہوئی فرعون سلور سوا کال بات شایی کری وا اسی وطا ہم نوی خخو راکونا و خخو شالے و خمازی و حار سڑیر نو دے و طویلو چی که زما خبره نه مانی نو هلاک وشي تباہ وشي دا خو یو څه خو نور عذاب نو او چې کله موسی علی السلام راغې هغه زور شور وکړ چې پریم دې زرونی اقتل موسی وجنمه الله رب العزت وی چې اوسکار خراب شو اوس به ته دنیا کې زمانه جنت یې راي ستا زور پا عقل کی نرائی چی دا ارسا اللہ مال را کری دا مصر بات چاہیو دا ارسا اگر را کری دی او بس دغا سے پا مفتو کی لگی آئی پا مفتو کی نوچی مادر نما مولی غنت مطالبہ اکڑا چی زما بندشا او زما بندگی کوا او عقیدہ صحیح کا عمل صحیح کا نو تا دمرا و زور واغس تا دمرا اور چی اس پیغمبر تلاسا چاہے نہ دے پر انہوں حلاکے کو بس لما ظلمو ٹولو قومن سرزا چل شوئے دخوا چھ ظلم زیادتے نکو او بس وقیتے رو سمرا چیتینا خلق سرام دردی کیزنو کولے نلاو تیسنوی او کلا چی ظلمنے شورو کللو خلق الالو ونی تو یولیو دا کارونه شروع کړل الله وی اوس ستا ژوند دنیا کې نو رجت نشته ها زګه ته مار لړم شوي مار لړم بوجنه نه تو ګور دنیا کې چې چا ظلم شروع کړل نه دا غ ورځي اور بشي کمی شوي دي ډېر لګي د شمار ورځي الله نه پرې بیا کنه ظلم په دنیا کې وزید حال چانه وجاتم رسولم بالبينات راغلیو دی قومونو ته پیغمبران د دې په ډیرو ښکارو مسلو سره په واضح خبرو سره یا په دلیلونو سره د توحید وما كانوا ليؤمنوا اغي ارسکول خو ایمان نه راوړ بس دې ته کر خراخ کلی واخا لال لکیر سره کر خه و تراخ کلی وا چې ګور خیال ساته وما كانوا لي ارس وکاو خدا کار ونه کوخه ایمان ونه راوړ اداره زمانه کې داسې سرکش انساني کا نه ها چې کوم کلا اول مسله او ځای کې شروع شي نو دا ټول درس ښکار کیږي ها چې قران سوي نو ادمونګه غاړه ته یو کنه وی ارسوک با پنج پیریشی خدا بوا نو رای چه تاوس خان پنج پیریشو گروه تا خواه اما کانو لیو منو چه ارسو با کوم خود دا بس اکوا نو ری خواه نو اللاوی مکی گا کنا یسلیه کتا پنج پیریشی نس چل بوشی کنشی نس چل بوشی اگا دغس دنیا نلار خواه اما کانو لیو منو ارسی کول خو ایمان نه راوړو ملایو کذالک نجزی القوم المجرمین دغه سمون سزا ورکو قوم مجرمانو او مشرکانو ته نو لاړو داغي حال خو ذکر شو تاریخ لاړو قومونه داغي دا حال ښا وسلاوی تاسو سره خبره کومه ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم بیا می تاسو پیدا کړو می ګرځولې خلیفګان فزمکه کې دا خلق په ځای باندې اغي لاړ د دنیا نو تاسو می دا غي په ځای باندې راوسته خلائف من بعدهم پس د دین سلام راوسته تش خروس کوله نانا لینان زوران اللہ ایمونگا گورو اللہ سنگو گور یعنی دا ما پیغمبرانو چیز را لے گم ناغی گوری کنا یا دا ملائک زمونگا چی مقرر دی ناغی گوری کنا اللہ ایزا دا ما قتل لی کنا خوا من گورو کیفا تعملون چی عمل خو کوئے خو سنگے کوئے دا مانا قرآن دا سمیدی ویلی لننظر هل تعملون ذکورم چې تاسو عمل کوئ که نه کوئ نه نه عمل خوار څوک کوي عمل خدای بدبخت زمونږ نه ډیر کوي شپاره دې پزانی یو کړی ښا شپاره ورځ او دا نفلونه او رکعتونه اجه دې چا بیا د مال وسکی اوه اغی خو عمری دیو حجون دیو جماعتون جوڑول دیو دائم دادون کول دیو عمل خو کئی خو دا کیپا پا مطلب ندے پویا چلے کستانا اللہ عمل نگواری چو تا زور جوڑ کڑے دے درے تا اللہ جت نشتا چو تا ذرکات نفل کئیو تولمیا شروع جنیسیو دادا اللہ ستانا تا پود دا کیفا کئی چی سنگے کئی مخی دا پیغمبر نقش دی ایزان تا یخی دا چی اغا من سنگا کلیو اغا زکاة سنگا ور کلیو اغا خیرات سنگا کلیو وخیولا مقرر کلیو اغا ذکر سنگا کلیو چگی والیوی اگر دعا سنگا کلیوا آواز را استلیو پر لوٹ کی اگر غم سنگا کلیوا اگر خادی سنگا کلیوا اگر وعدہ سنگا کلیوا اگر کوئی دن سنگا کلیوا هغه د ماشوم ختنه څنګه کړې و، هغه د ماشوم حقیقت څنګه کړې و، کیفه کیفه دا ځکه دې د کمال لفظ داري ښا چله وی عمل خډیر خلق کړې دې زه خو د عمل تپوس نکوم زبا دې تپوس کوم چې تا پکې د سنت او خیال ساتلې ما پیغمبر سره در لېګلې او چې ته مشروطي اته په عمل پويږي اته دې کې ثواب دې دې کې ثواب دینو بیا ستا مطلب دا چې پیغمبر تاجت نو کنه زبې په خپل غزوامه دا به ځتيان دا خلق دی ها مونږه روح به ځتيان کون تاسو وای چې دا سوکي دی دا دغه خلق یا دو چې دا په خپل خوخه باندې لګیا دی ها چې په خپل خوخه لګیا دی چې سي خوخه یې نو هغه کوي ها ختمونه کوي دا نشته او غلط درودونه وی غلط ذکرونه کوي چې هغه په قران او سنت کې نشته ها پیرانو له په خپل پریوزي او کولیه او یا خدای توبه دا چې کارونه کوي دې ته به ذاتيان وی ها چې کوم کار په دین کې نه یې نو قوا کوي بس هغه بس دا فیصله کړی دا ها چې کوم کار پیغمبر کړی دی هغه باندې کو بس د زدادی زکا آوازو کی جماعت کی جواب گوره تخت ایمان دواب دا جمع کو دیر جماعتون نیزا چل کئی خوا اگا امیر سیب جی پا کی کنا ناگا آوازو کی خوا چو گوره دا جمع دواب کو تخت ایمان نالا زیچ دا جمع دواب کی داولی دا پیغمبر سر دشمنی کئی کنا اغه نذکړې صحابه او نذکړې په دغه پاکو زمانو کې چا نذکړې اچې دي ته وی چې دا وای چې هغه نذکړې وای مونږ به کو او که څوک خوشاله کړو وای خامخابه کې ځکه چې بس تا غزان ته دشمن ویلې کنه د پیغمبر دا دشمنی و سر تر اسه کنه ها ختمونه بکو ذکرونه بکو مخامونه بکو جمعی بکو سلویخته بکو ویمون پنچوریان نیو نوائی داس موائی کنا داس وی چه مونگا مسلمانان نیو حلکه داس پنچوریان دین دی داخو دا مسلمانان دین دی داخو پیغمبر از سپریخ دی و هر چا تا معلوم دی داغ جون سنگ و داس داخو تا غصر مقابله که ها دا مونږ وایو چې مونږ دې ټارګټ کړی یو هم چې دا رزق دی وی مونږ نه وایو دا پیغمبر وی دا قران وی دا دې جاهلان خلک ده نه لاوی له نن زورا مونږ ګورو کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ په سنت یې کوئ که په خپل رواج او پر رسم یې کوئ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير کچره الله په تلوار سره تلوار کولې دی خلق لرا په عذاب سره په مصیبت سره څنګه چې بیا بیا ورکی دی لرا خیر او برکت دغه سی ول مصیبت ور کولن لقد يلهم اجلهم ختم شی بو دی څنګه ټخپلا په خو باندې تراغلو ها اوم رشوی بوخا تغسی که اللہ دی خلق لان تلوار کولیں پا دی خیرو باندی چکیئے سنچے اللہ تلوار کی دی لران پاگا دعای خیر باندی ہو پا نیکو دعاگانو باندی نو پیسل شوی بو دی تاگا جون خپل نیٹا خپلا مڑو بو فنظر الذين لا يرجون لقاءنا الله يمغا مهلت ورکو دغه مهلت زمانه ده پریزمغا کسان چې امید نساتي زمغا ملاقات پسکی پریزو فی تویانم پرې خپل ګمراه او پسرکشه کی عامون حیران او پریشان وی مرګ به تراشی هپو بنشي چې دا مونږ سره راغلیو پیدا مسل انسان ضرر کلی چورسی دغه انسان تا سمرض او مصیبت او درد دانا الله یما ته چغی وی کنه اذا خیر سوال کوي یا شر سوال نه کوي لجنبه کپټډ پروت ته او قائدن کناسته او قائما او کولار دے په هر حال کې ها ما ته چغی وی فلما کشفنا عنه ذره نو کله چې لري کوم دغه تکلیف او درد مره د دنیا کې بیا ځاسې آزاد ګرځي بے پروا باچا کلم یذعنا الى ذر مس تبنو چې موږ تاواز کړو او سوال کړو دغه مصیبت په اړه چې رسېدلې وته کذالک ازینا للمسرفین ما كانوا يعملون دغه سي خسته کړی شوې د مشرکانو ته اگر ناکار عملونا چی دیئے کئی نوی دی که ثواب دیں دیکھ دمر دنو آجرون دیئے دیکھ دا جی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ یقیناً حلاک کردیمون گا قومنا مخکستا سنا دا کلا لما ظلمو کلا چی ظلم زیادتی شوروکا قتل و غارتی شوروکا لٹ ماری شوروکا دا ظلمی دنیا کی نخواہ وجاءت رسل بالبينات راغلی عزیزا پیغمبران د دین په دغه سي دلیلونو سره او په معجزو سره او ما كانوا ليؤمنوا کو نو دي چی ایمان راول کذالک نجزي القوم المجرمين الله یوازې دا قومونه نه دغه سي مون سزا ورکو قوم مجرمانو ته ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم بیا د ټول نرستو الله وي ومګر دې تاسو مګر ذولې اے امت آباد پزمک کې تاسو لمې مالونه دولتونه کورونه ارسو درکړو خلائف في الارض من بعدهم پس د دې قومونو نه دا سوز پارا میا بات کرے لینن دورا گورم کنا اللہ وی خوا زمان پیغمبران گوری ملائک گوری ستا سو عمل تا چی کیفت عملون سنگ عمل کوئے عمل حسن کوئے چی دا پیغمبر پا سنت پاندی او کنا عمل سیئے کوئے چی دا شیطان پا طریقہ باندی خوا